Чого тебе треба? Адчиняй, прапав з усім, калі не адчиніш. Знов засміявся. Де што ж тут тебе конче треба, питаю.